of De Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Oesloe van Media heeft gevraagd om advies over meldpunt Morris, over ongewenst gedrag in de culturele sector. De onafhankelijkheid staat onder druk door publicaties in de Volkskrant over sportpresentator Tom Egbers, de partner van Janke Dekker, de voorzitter van Morris. Dekker is inmiddels opgestapt. Oesloe heeft advies gevraagd aan regeringscommissaris Mariette Hamer. Turkije is van plan om snel goedkeuring te geven aan het NAVO-lidmaatschap van Finland. Dat moet nog gebeuren voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen, meldt persbureau Reuters. Die verkiezingen zijn in mei. En oud-topvoetballer Clarence Seedorf wordt door de Raad van Commissarissen betaald voetbal van de KNVB voorgedragen als commissaris. Seedorf vult het gat dat was ontstaan na het vertrek van Han Berger. Seedorf is een van de succesvolste voetballers uit de Nederlandse geschiedenis. ANWB Verkeersinformatie. Het staat compleet vast op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Bodegraven. 13 kilometer. Vertraging is ruim een uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag of Rotterdam rijdt het beste om via Amsterdam of via Gorkum. Omrijders komen in de file terecht op de N228, de weg van de Meren naar Gouda. Bij Montfoort staat 3 kilometer. Op onthoud is 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag en fijn dat u weer luistert naar Geld of je leven. Er worden steeds meer dynamische energiecontracten afgesloten, zoals dat dan heet. Dat betekent dat de prijs voor energie per uur kan verschillen. We hebben een app van een leverancier en je ziet nu dat het op dit moment 31 cent kost. En je ziet dat hier 's ochtends tussen 3 en 5 is de stroom heel goedkoop. Dus dat is het moment dat je je vaatwasser aanzet en je wasmachine laat draaien. Ja, klinkt fantastisch, maar is het inderdaad zo slim om voor zo'n contract te kiezen? Dat zometeen. Geld of je leven? We beginnen op de Europese beurzen. Daar gaan de aandelen van banken en verzekeraars hard onderuit. Oorzaak is grote onrust nu rond de Zwitserse bank Credit Suisse. Er wordt al voorzichtig gevreesd voor een nieuwe bankencrisis. En voor PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is dat dan ook reden om een debat aan te vragen met de minister van Financiën. Ik ga er met Henk Nijboer over praten en met Corné van Zijl, econoom en strateeg bij Actiam, vermogensbeheerder. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom. Goedemiddag. Corné van Zijl, paniek in bankenland zag ik op jouw Twitter vanmiddag. Wat zie je, hoeveel rode getalletjes zie je op jouw schermen? Nou, als je het over de bank hebt, dan is het alleen maar rood. Credit Suisse zelf ging met 25% onderuit. En dat is eigenlijk de finale dag na decennia lang met ellende. Maar vandaag ontstond er echt gewoon best wel angst. En dat zie je gelijk doorstromen naar andere banken. Ook daar is wat angst voor besmettingsgevaar. Ja, terechte angst. Ja, angst is altijd maar een emotie. Ze hebben net een enorm bedrag aan kapitaal opgehaald. Dus zij zeggen, wij hebben kapitaal genoeg. Maar gisteren zeiden ze dat er wat onregelmatigheden in de boeken waren gevonden. Nou ja, bij banken moet je daar niet mee aankomen. Dus ik had verwacht dat gisteren de koers zou kelderen. Dat deed hij niet. Nee. Maar vanochtend zijn de grootste aandeelhouders, Saudi National Bank. Die heeft 10% van de aandelen en die heeft al dat geld gestort vorig jaar. Die zei, nou, wij gaan niet meer geld storten. Wij vinden dit wel even genoeg zo. Dus van ons hoef je niks te verwachten. En toen ontstond de paniek daar. Ja, daarover gesproken. Laten we even luisteren naar een fragment van het interview wat de voorzitter van de Saudi National Bank gaf. The answer is absolutely not, for many reasons, outside the simplest reason, which is regulatory and statutory. We now own 9.8% of the bank. If we go above 10%, all kinds of new rules kick in. Ja, geeft dus aan niet meer te investeren in de Credit Suisse Bank. Is dat dan de trigger voor die onrust? Enkel zo'n interview? Ja, dit was de trigger. Toen hij dat interview had gegeven, zag je de angst ontstaan. En toen dacht iedereen, ja, maar als er Credit Suisse, men vreest dat de banken er niet zo goed voor staat. En als er dus geen nieuw kapitaal bij komt, dan moeten we vrezen voor het voortbestaan. En dus ontstond die angst er. Maar ja, nogmaals, angst is maar een emotie natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk interessant. Kijk, we hebben het hier ook voor de derde dag in dit programma, hebben we het over de bankencrisis. Eerst Silicon Valley Bank, 2 dagen op rij hadden we het over. En vandaag in principe niet gepland om daar weer over te praten. Maar dan komt in één keer dit nieuws toch door. En is het niet meer dan terecht, denk ik, dat we het erover hebben. Maar ja, dan kijk ik naar de balans van Credit Suisse en dan zie ik 531 miljard. Dat is toch onwijs veel geld, Corné. Kan dan zo'n bank omvallen, echt? Een bank valt altijd om omdat het vertrouwen verdwijnt. Mm. Ik zeg altijd maar, een bank is niets anders dan een kantoor met wat mensen erin en heel, heel veel vertrouwen. Als het vertrouwen weg is, is de bank ook weg. En dan zie je dat de klanten opstappen. En dat is denk ik wel een probleem bij Credit Suisse. Van die 530 miljard zit 200 miljard in Zwitserland. 180 miljard in de Verenigde Staten. En iets van 94 miljard zit in de eurozone. Ja, dus je kunt zeggen op inhoud van, ja, wat bij Credit Suisse aan de hand is, is wel iets heel anders dan Silicon Valley Bank of de Nederlandse banken. Maar alles valt of staat met vertrouwen. En dat zien we dus op de beurs kaart onderuit gaan. Want aandelen ING, ABN, Aegon, schiet allemaal, wat is het, 8% onderuit? Ja, inderdaad. Dus de ECB heeft dan ook uitgevraagd bij alle Europese banken van, god, wat is jullie exposure na die Credit Suisse? Want die is toch ook wel een beetje angstig voor voordat die bank gaat omvallen. En dat willen ze dus van tevoren even weten van, als het zo is, wat is dan de schade bij de Europese banken? Maar 94 miljard is op zich beperkt. Het is altijd nog een belachelijk groot bedrag. Maar even ter vergelijking, ABN AMRO is 400 miljard, ING is 970 miljard qua balanskapitaal. Dus het moet te behappen zijn. Ja, maar het is wel toch wel een serieuze bank, dat Credit Suisse. Maar jij zegt dus, de ECB, de Europese Centrale Bank, hebben alle grote banken in Europa al gevraagd wat hun schade zou worden als Credit Suisse zou omvallen. Ja, inderdaad. En dat kan je maar beter van tevoren weten, zodat je weet welke banken mogelijk in de problemen komen door dat besmettingsgevaar. Ja. Henk Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat denkt u dan als u dit soort verhalen hoort en ook de berichten leest? Nou, wat het probleem is in de financiële sector is dat na de grote crisis in 2008... de buffers wel wat zijn verhoogd. Hè? Dus de banken hebben wat meer geld opzij gezet van als er een tegenwind is, kan ik een klap opvangen, maar niet genoeg. En die hebben ook allemaal nieuwe methoden en modellen gevonden, heel technisch, om zo weinig mogelijk echt hard kapitaal opzij te zetten bij tegenwind. En dan zie je dat de zwakste broeders, en dat is in dit geval de Silicon Valley Bank in Amerika en nu Credit Suisse, in de problemen dreigen te komen, of helemaal in de problemen komen, en andere banken kunnen besmetten. Dus er moet echt hard ingegrepen worden om die banken te dwingen om meer kapitaal aan te houden. Ja, maar dan denk ik van, je kan 10.000 miljard op de balans hebben staan. Als het vertrouwen waar Corné van Zijl net over heeft wegvalt, dan is er toch geen buffer tegen opgewassen. Ja, maar hij gaf net ook terecht aan dat het kwam doordat de bestaande aandeelhouder heeft gezegd, meer kapitaal steek ik er niet in. Hmm. Dus als je genoeg kapitaal hebt en het afdwingt, is dat vertrouwen ook aanwezig. En uiteindelijk draaien belastingbetalers, en dat zie je ook in Amerika nu, ervoor op als het misgaat. En dat is de reden dat je hard moet ingrijpen. En wat banken de afgelopen jaren, ook in Nederland eerlijk gezegd, zelfs ABN AMRO, hè, wat nog in meerderheid in overheidshanden is, hebben gedaan, is dividenden uitkeren en zelfs eigen aandelen inkopen, in plaats van hun winsten opzij te zetten voor slechte tijden. En dat is heel erg slecht. Ja, u heeft nu een debat aangevraagd met de minister van Financiën. Waar wilt u precies over debatteren dan? Ja, ik ben natuurlijk over het besmettingsgevaar. Hè, en hoe groot is de kans dat ook Nederlandse banken en Europese banken verder worden geraakt? Want er zijn wel meer zwakke banken in Europa dan alleen Credit Suisse. Maar ook op de lange termijn om die buffers echt verder te verhogen. Daar strijd ik al jaren voor. Daar krijg ik soms een meerderheid voor. Maar de afgelopen jaren met het rechtse kabinet niet meer. En dat is wel nodig. Dat blijkt nu maar weer. En we weten allemaal als Nederland als geen ander wat het betekent als banken niet gezond zijn. Hè. Dan moet je ze nationaliseren. Dus bij SNS en bij ABN gebeurt. En dat betaalt de belastingbetaler een enorme rekening. En dat moeten we nooit weer willen. Is dat ook wel een beetje de vrees die door uw hoofd gaat op zo'n dag als vandaag dan? Een beetje de vrees wel. Ik wil ook geen paniek zaaien. Maar wat wel zo is, is dat het echt nu heel veel uitkeren van dividenden, het inkopen van eigen aandelen, precies het omgekeerde is wat moet gebeuren om banken weer gezond te krijgen. En dat zijn ze weer volop aan het doen. Dat deden ze voor de financiële crisis ook. En dat moet echt stoppen. En dat kunnen we ook, daar kunnen we bij ingrijpen als wetgever. En dat wil ik graag dat de minister van Financiën doet. Ja, heeft u als ik hier nog ja, even mag reageren? Zeker. Ja, nou, voor de bankencrisis waren die kapitaalsratio's zo rond de 4%. Nu liggen ze tussen de 16% en de 20%. Dus wacht even, moet je even uitleggen, Corné, kapitaalratio? Nou, dat is het, zeg maar heel simpelweg het eigen vermogen in percentage van de balans. Als je het echt heel simpel vertaalt. Ja. Dus die kapitaalsratio's, de balansen zijn 4 tot 5 keer verbeterd. En ja, ze zitten dus ver boven het minimum die de ECB heeft gesteld. En daarom zegt bijvoorbeeld ABN AMRO, ja, we hebben nu zoveel kapitaal, dan geef het maar terug aan de aandeelhouders, die in dit geval ook grotendeels de Nederlandse belastingbetaler zijn. Dus als we te veel hebben, geven we het ook terug van aan wie het behoort. En nogmaals, het is maar, die angst is een emotie. Je kan er zoveel kapitaal in stoppen wat je wil. En de Credit Suisse heeft alleen maar kapitaal opgehaald. In december nog 4,5 miljard Zwitserse frank. En dan is dat niet genoeg. Als het vertrouwen gaat, is de bank weg. En dan kan je de kapitaal in stoppen wat je wil. Maar eigenlijk zeg je, ik vind het idee van Henk Nijboer onzinnig om die buffers nog verder te verhogen. Om even scherp te zetten. Inderdaad, wat we in Europa heel goed hebben gedaan, we hebben niet de versoepelingen doorgevoerd die men in Amerika wel heeft doorgevoerd. We hebben gewoon aan die strenge eisen volgehouden. Daar klagen de banken ook heel erg over, maar ze zitten daar zelfs boven die strenge eisen. Maar nogmaals, als iedereen bang wordt en zijn geld terugtrekt uit een bank, dan is er geen houden aan. Nee, meneer Nijboer, die buffers hoeven niet omhoog. Dat laatste ben ik het mee eens. Als vertrouwen weg is, dan gaat het altijd mis. Maar voor de crisis werd inderdaad elke euro 33 keer uitgeleend. En het is nu nog, nou ja, wat zal het zijn, 17 keer. En dat is gewoon te veel. Ik ben echt voor een grens van een harde grens van 10% eigen vermogen, hard eigen vermogen bij banken. En dat zit nu rond de 5 à 6. Dat is veel te laag. En natuurlijk, die banken die maken allemaal van die risicosommetjes, die werden zojuist genoemd. Hè, en dan is het 4 keer zo hoog in hun eigen beredeneerde wereld. Maar we moeten echt dwingen, net als bij gewone ondernemingen, dat er heel hard eigen kapitaal is en dat er dan ook meer vertrouwen is dat als het even een zuchtje tegenwind is, dat banken niet direct omvallen. En dat is nu echt nog onvoldoende. En daar verschil ik van mening over met de bankaire sector en blijkbaar ook met de heer Van Zijl. Nou ja, het merkwaardige is, zit ik te denken, als we het hebben over vertrouwen, eigenlijk hoor ik dat er dus ook geen vertrouwen bij u in dit geval is, meneer Nijboer, in die buffers van die banken. Dat gaat ook niet zozeer om harde eentjes en nulletjes, maar dat gaat ook om vertrouwen vanuit u in dit geval als politicus in de stabiliteit van die banken eigenlijk. Nou, en wie uiteindelijk de rekening betaalt? Kijk, uiteindelijk betaalt de belastingbetaler de rekening. Hè. Als de Nederlandse banken omvallen, dan zullen we ze moeten redden, anders zijn spaarders hun geld kwijt. En dat betekent dat banken te veel risico's nemen. Dat betekent dat bestuurders vaak bonussen uitkeren aan zichzelf als ze denken dat het goed gaat. Maar als het misgaat, dat ze niet op de blaren zitten. En dat betekent dat de overheid gewoon heel streng moet reguleren. En we hebben echt ingegrepen, hè. Dus er is niet niks gebeurd. Dus inderdaad, de buffers zijn hoger dan toen. Maar ze zijn nog niet hoog genoeg. Nee. Meneer Van Zijl, als Credit Suisse echt omvalt, dat moet natuurlijk nog gaan blijken, dan wordt die bank, neem ik aan, gered? Of heeft u daar nog niet het volste vertrouwen in? Nee, ik ga ervan uit dat de bank gered wordt, om de simpele reden dat we bij Lehman hebben geleerd dat een bank redden veel goedkoper is dan een bank om laten vallen. Want dan is de gevolgschade zoveel malen groter. Ja. De vraag is of Credit Suisse niet een maatje te groot is voor de Zwitserse Nationale Bank. Die heeft een kleine 400 miljard aan balanskapitaal. Maar ik ga ervan uit dat dat op zich wel opgelost moet kunnen worden. Ja. Dus ik verwacht niet dat Credit Suisse failliet gaat. Gaat de aandeelhouders daar blij van worden, dat is een tweede. Want die zullen wel waarschijnlijk hun geld kwijt zijn. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, als een bank gered moet gaan worden, gaat dat indirect de Nederlandse belastingbetaler geld kosten? Omdat onze banken ook daar geld hebben uitstaan? In principe niet. Op het moment dat de bank gered wordt, krijgt iedereen zijn geld terug. Dus ook de Nederlandse banken die daar hun geld hebben uitstaan. Maar het is een probleem van Zwitserland. Het is een Zwitserse bank. En daar zal het probleem in eerste instantie ook opgelost moeten worden. Ja. Tot slot, meneer Nijboer, wanneer vindt het debat plaats wat u heeft aangevraagd? Dat hangt van collega's af of ze het steunen, maar ik verwacht dat de Kamer hierover wil spreken. En ik wil het op korte termijn, dus volgende week of die week erop. Heel hartelijk dank, PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer en Corné Van Zijl van de vermogensbeheerder Actiam. Geld of je leven. Iets anders dan door de torenhoge energieprijzen zijn consumenten massaal op zoek naar manieren om de kosten te drukken. Je kan de kachel uitzetten, maar het leidt er ook toe dat steeds meer Nederlanders kiezen voor een dynamisch energiecontract. Dat is dan een contract waarin het tarief per uur kan wijzigen. En daarmee kan het timen van het aanzetten van je vaatwasser bijvoorbeeld ineens euro's besparen. Interessante ontwikkeling, maar zijn consumenten zich ook wel genoeg bewust van de risico's van zo'n soort contract? Ga ik vragen aan Hans van der Wouden, die is CEO van Frank Energie, een van de aanbieders van dit soort contracten. Goedemiddag, van harte welkom. Dankjewel. En welkom zeg ik ook tegen energiedeskundige Marien Boman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en als u thuis denkt van, of als u in de auto zit en u denkt, ik wil meepraten over dit onderwerp of ik heb een vraag, laat het alsjeblieft weten via een bericht op de NPO Radio 1 app. Het is een knalzonnige dag vandaag. Er wordt volgens mij enorm veel groene energie binnengetrokken. Hans van der Wouden van Frank Energie. Iedereen heeft zijn wasmachine aangezet op het zonnigste uur van de dag, denk ik vandaag. Nou, helaas zien we dat het toch nog vaak om 6 uur 's avonds gebeurt. Wat het net op dit moment erg belast. Maar ik denk dat het slimmer kan. En ja, onder andere Frank Energie helpt daarmee door slim te sturen. Als ik nou een contract zou hebben lopen bij u, dan zou ik nu echt bijna niks betalen voor de stroom als ik nu mijn wasmachine aanzet? Dat klopt. Ja, vaak zie je als het verwacht zonnig is, dat die uurprijzen op de zonuren erg laag liggen. Dat klopt. Ja. En Marien Boman, heb jij zo'n energiecontract, zo'n dynamisch contract? Of is dit de categorie, ik heb er zelf geen? Ja, nee, ik heb hem zelf thuis ook. Ik zal de naam van de aanbieder niet noemen, maar ook ik kijk tegenwoordig iedere dag even naar de prijzen. Ja, en vandaag, hoe zien die prijzen eruit dan als we nu zo midden op de dag zitten? Moet ik niet tegen u liegen, dan pak ik hem er gewoon helemaal 100% bij. Zit nu inclusief een cent of 32, reken ik met 2,5 cent inkoopvergoeding de kilowattuur. Ja, zitten we onder het prijsplafond, hè, toch? Ja, flink. Ja. En ook dik onder wat het gemiddeld modelcontract momenteel nog doet. Ja. Dus wat dat betreft is het voordelig. Ja, Hans van der Wouden, is het inderdaad, gaat het sky high met mensen die dit soort contracten willen? Ja, we zien het goed groeien. Denk ook in het crisisjaar 2022, waar het dynamisch contract eigenlijk een van de weinige contracten was die nog voldoende beschikbaar was. En ook tegen acceptabele prijzen zien we veel groei. Ja, we hebben geprobeerd cijfers te achterhalen bij Energie Nederland. De andere partijen, die hadden ze niet. Maar we hebben wel autoriteit Consumentenmarkt. Die heeft wel cijfers over hoe dat zit met abonnementen. December 2022 zijn die cijfers van 133.000 mensen hebben een dynamisch energiecontract. 6,8 miljoen mensen variabel en 6,9 miljoen vast. Dat is nog echt een minderheid, meneer Van der Wouden. Ja, nee, absoluut. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar ik denk dat we goed op weg zijn. En ik denk dat als je naar de uitdagingen kijkt die we hebben, de energietransitie, moet het net ontlasten. Dat we de prijsprikkel van dynamisch contract toch echt nodig gaan hebben. Ja. En dat we huishoudens veel kunnen besparen op de lange termijn. Maar het is all about the money, toch? De mensen sluiten zo'n contract af omdat ze denken goedkoper uit te zijn. Ja, absoluut. En zijn ze ook goedkoper uit per maand? Ja, dus als we naar 2022 kijken, toch een crisisjaar. Laat onderzoek van de Vereniging van Dynamische Leveranciers zien dat we tot 35% goedkoper waren. En dat is in een jaar waar de prijzen ontzettend hard gestegen zijn. Ja. Wat toch vaak wel een beetje een angst is bij een dynamisch contract. Maar dat, in een crisisjaar zoals vorig jaar laat het toch zien dat goed uitgepakt heeft. Ja, wat ik nou niet snap is dat ik heb vandaag eens even zitten kijken welke bedrijven nou zo'n dynamisch contract aanbieden. Ik kende uw bedrijf ook niet. Maar ik zie allemaal nieuwe namen. Ik zie geen traditionele energiebedrijven die dit soort contracten aanbieden. Nee, dat klopt. Nou, goed, als je kijkt naar hoe Frank begonnen is mijn collega Thomas is dat begonnen. Die is bij een grote leverancier, heeft hij lang gewerkt. Heeft hij een pilot gedraaid. En daar is het toch niet doorheen gekomen. Waarom niet? Ze vonden het te transparant. Te transparant? Ja. Nee, dat meen je niet. Ja. Wat is dan te transparant? Nou, kijk, wij baseren natuurlijk onze prijs op een groothandelsmarkt. Iedereen kan die prijs zien. Het werd net al genoemd. Je kunt hem ook in de app zien. Ja. Er zit een inkoopvergoeding op. 2,5 cent werd net genoemd. Dat is hier voor ons. Dus ik ga ervan uit dat u onze klant is. En een vaste vergoeding. En dat is het. Dat is gewoon een stuk transparanter dan wat er beschikbaar was. Dan het oude model, zou ik eigenlijk zeggen. Maar eigenlijk wordt onze loer gedraaid door de grote energiebedrijven. Nee, zou ik niet zeggen. Het is toch een ander product. Dus het is een keuze die je moet maken. Maar ja, goed, als we... Ja. Waarom het niet aangeboden wordt, het lijkt toch dat te zijn. Ja, Marien Boman, heeft u enig idee waarom de grote partijen dit niet doen? Nou, ik denk dat primair... Ik kan niet in hun strategie kijken, hè, dus ik kan niet namens de energiebedrijven spreken. Maar wat je wel ziet, is dat natuurlijk... En dat hoor ik ook een beetje terug in het verhaal van de heer Van der Wouden. In een grote organisatie is verandering toch misschien ook vaak wel moeilijk en wat spannend. Mm. En kleine bedrijven die beginnen, die kunnen met een wit vel beginnen en die kunnen hun hele systeem op een bepaalde manier opbouwen. Ja. Ik denk dat er wel twee hele belangrijke kanttekeningen zijn. Ik hoorde net ook al van je betaalt heel weinig voor je stroom als er veel zon en wind is. Ja. En dat klopt natuurlijk. Hè. We zien eergisteren zien we gewoon dat bijna het volledig vermogen wat we op dat moment afnemen, geleverd kan worden door zon en wind. Nou, dan convergeert die groothandelsprijs, die convergeert naar nul. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daar, en daar kijken mensen zich op, dan blijft er nog steeds een kleine iets van 18 cent over aan inkoopvergoeding, aan energiebelasting en aan btw over die energiebelasting en over die inkoopvergoeding. Dus het is voordat je echt geld toekrijgt om stroom uit het net te halen, dat gebeurt heel sporadisch, maar dan moet het wel heel gek worden. Ja, als we het over transparantie hebben, er komen ondertussen trouwens wat reacties binnen van mensen die meeluisteren naar dit gesprek. Niels zegt, mijn dynamisch contract heeft mij al meer dan €200 bespaard. Nou, dat is dan toch meegenomen. En luisteraar Pieter, die vraagt zich af of een dynamisch contract geschikt is voor mensen met zonnepanelen die per saldo nul verbruik hebben. Kijk ik even naar Hans van der Wouden. Nou, kijk, salderen is natuurlijk iets wat ons betreft een klein beetje tegen de energietransitie ingaat. Omdat het belangrijk is dat je stroom die opgewekt wordt nu, die wordt eigenlijk niet voldoende gebruikt nu. Dus je zou eigenlijk een batterij moeten hebben. Maar ja, omdat de salderingsregeling er is, is daar geen stimulans voor. Hij kan beter geen klant worden bij u, begrijp ik. Nou ja, tenzij hij batterij heeft, dan is het een dikke winnaar. Oké, dat zijn nog maar weinig die dat hebben. En Marien Boman, we hoorden net eventjes iets over transparantie. Ja. Dus bij de grote reuzen, zeg maar, is de transparantie minder, zegt Hans van der Wouden. Bij zo'n dynamisch contract weet je precies wat je betaalt. Is dat ook echt zo? Ja en nee. Je weet bij iedere leverancier waar je wat afneemt, weet je natuurlijk altijd wat je betaalt. Want het staat op je tariefblad en zo geeft een... ook een dynamische leverancier zegt, nou, we gaan deze inkoopvergoeding voor u rekenen. Zij kunnen natuurlijk niet vooraf zeggen wat die prijs gaat worden, want die wordt iedere dag bepaald. Maar wat je daar wel ziet, en dat is wel interessant, je zag eigenlijk tot 2 maanden geleden zag je echt hele grote verschillen in inkoopvergoedingen. En daarvan vroeg ik mij in ieder geval persoonlijk af, goh, waar komen die vandaan? Mm-hmm. En B, is natuurlijk de inschatting van van die gemiddelde inkoopprijs die de leverancier maakt op het moment dat hij zegt van, nou, wij denken dat dit ongeveer wordt wat je per maand kwijt bent aan energie. Ja, daar kan ook wel mee gespeeld worden. Ik denk dat daar ook voor de VVDE echt wel een kans ligt om daar een stuk harmonisering in te, in te brengen. Ik wil het niet intransparant noemen, maar het maakt het voor de consument wel ingewikkeld om natuurlijk 2 contracten te vergelijken, omdat zij die inschatting kan de consument moeilijk op waarde schatten. Want ja, dat gaat over een markt die voor de meeste consumenten volledig nieuw is. Ja, meneer Van der Wouden, we moeten u toch een beetje op uw blauwe ogen geloven. Dankjewel. Nou, het is, dat is wel interessant. Hè? De prijs die wij neerzetten voor een contract voor een jaar, verwachte prijs voor een jaar. Natuurlijk moet dat transparant zijn en daar is een afspraak over gemaakt. Dat doen we als het goed is allemaal op dezelfde manier, zodat het vergelijkbaar is. Wat je dan overhoudt is inderdaad de inkoopvergoeding en het vastrecht. Nou ja, ik zou heel graag willen dat we dat per leverancier goed naast elkaar zetten. En dat betekent ook dat we bijvoorbeeld bij de ACM in de maandelijkse monitor meegenomen moeten worden. En dynamische contracten zie je tot op heden daar nog niet. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dus wat u betreft mag er eigenlijk ook wel wat meer gebeuren met die transparantie. Ja, absoluut. U wilt wel eigenlijk wat meer gecontroleerd worden. Zet ons alsjeblieft naast elkaar. Dan zie je dat we een mooi product hebben en een goede prijs. Ja, ja, absoluut. Het klinkt natuurlijk mooi, hè, Marien Boman, Hans van der Wouden. De prijzen dalen, dynamisch contract. Als de zon schijnt en het waait hard, betaal je weinig zo midden op de dag. Maar wat nou, we kennen de wereld van nu, die is zo instabiel als maar zijn kan. Als het om energie gaat ook. Er gebeurt er wat in Rusland, Oekraïne en bam, die prijs kan weer stijgen. En dan, Hans van der Wouden? Dan betaal je ons inderdaad de dagprijs van die dag. Weer meer betalen dus. Dan betaal je meer. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat we, als we naar vorig jaar kijken, het crisisjaar, wat eigenlijk niet heel vaak voorkomt, dat we toch nog goedkoper waren. En ook mensen, ik zou ook willen waken voor het feit dat mensen denken van, ja, ik heb een vast contract, ik zit die oorlog wel uit. Want dat prijsplafond is natuurlijk niet omdat dynamische contracten zo duur waren. Nee. Het prijsplafond is het toch omdat mensen met variabele en vaste contracten toch geconfronteerd worden met hoge prijzen. Ja. Dus ja, pas ook daarop, zou ik zeggen. Ja, maar en toch dacht ik, Marien Boman, in mijn hoofd maakte ik opeens het vergelijk vanmiddag met een soort fruitautomaat. Energie als fruitautomaat. Ik bedoel, het kan voordelig uitpakken en het kan nadelig uitpakken als die prijs weer stijgt. Is energie inderdaad iets om deze risico's te nemen? Want het kan morgen zomaar weer duurder zijn. Dat is voor iedereen een persoonlijke afweging, denk ik. Ik denk wel, kijk, de sommen die de VVD gemaakt heeft, die heb ik zelf ook wel eens gemaakt. En ja, gemiddeld kom je inderdaad over het algemeen kom je goedkoper uit. En het is altijd zo dat, kijk, risico's die je kan, die je niet kan dragen, die moet je verzekeren. En risico's die je kan. Kan dragen, die moet je niet verzekeren. En in wezen is een klassiek contract. Het is natuurlijk een soort verzekering naar de toekomst toe. Je weet waar je aan toe bent. Ja. En daar betaal je ook een risicopremie, een soort verzekeringspremie voor. En de vraag is, A, ben je bereid dat risico te nemen? En B, kun je dat risico dragen? En ja, zoals je begrijpt, ik heb voor mezelf de risicoafweging gemaakt dat ik wel bereid was het te nemen. Heeft alles te maken met dat ik dit jaar ook volledig beschermd ben door het prijsplafond. Dus dit jaar is het sowieso een interessantere afweging. En ook voor de volgende jaren kun je inderdaad wel... zal iedereen zijn eigen risicoafweging moeten maken, denk ik, wat dat betreft. En toch, Hans van der Wouden, denk aan mensen die ook dubbeltje moeten omkeren. Moet je die dit risico laten nemen? Nou, natuurlijk een moeilijke vraag. Ik denk, mijn moeder vraagt me ook wel eens, moet ik over? Zeg ik ook nee. Dat is ja, dan zeg je nee. Nee. Waarom niet? Nou ja, omdat het inderdaad, je moet wel in staat zijn om één keer te kunnen dragen. Hey, als je kijkt, gemiddeld zijn we goedkoper. Dus als je dat 10 jaar lang doet, dan heb je een mooie besparing te pakken. Maar je moet wel één keertje een hoge factuur kunnen verwachten. En kunnen betalen. En helaas is dat niet voor iedereen. En daarom willen we ook graag naar Spanje en België om onze markt te vergroten. Okay. Dat we toch mooi kunnen blijven groeien. Ja. Tot slot, Ramon vraagt, wat als je geen slimme meter kan krijgen? Hoe berekenen ze dan de prijsverschillen? Kan je überhaupt zo'n dynamisch contract krijgen dan als je geen slimme meter hebt? Nee, als je geen slimme meter hebt, kunnen we je geen dynamische prijs aanbieden. Nee, jullie hebben nu 50.000 klanten, begrijp ik. Wat is jullie scenario? Om even naar de toekomst toe? Ja. Ja, groeien. We willen live in België. Dat gaan we dit jaar doen, live in Spanje. Maar ja, omdat we gewoon de afzetmarkt willen vergroten. Ja. Helder. De moeder van Hans van der Wouden gaat er niet aan. Dat is eerlijk en transparant wat je hier aangeeft. Dus dank daarvoor, Hans van der Wouden van Frank Energie. En Marien Boman, energiedeskundige, ook heel hartelijk dank voor bijdrage in deze uitzending. Dit was Geld of je leven voor vandaag. Zometeen een vandaag gepresenteerd door Lamme te Bruin. En onder andere aandacht voor de stevige kritiek van woningcorporaties op de plannen van minister Hugo de Jonge. Dat blijft ook maar doorgaan. Hoort u zometeen. Ik wens u een hele fijne middag nog. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat is er deze week in de actie? Bakje frambozen of blauwe bessen, 125 gram, 1,89. Jumbo roerbakgroente, 400 gram, 2 voor 3,50. En Jumbo goudse kaas, 48 plus, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Zo, dat klinkt lekker.